promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Co dalej z obostrzeniami sanitarnymi w Polsce, zdecyduje dziś sztab kryzysowy. Rząd zapowiada przyspieszenie programu szczepień. Zima wróciła na południu kraju, w Tatrach obowiązuje lawinowa dwójka. Ponad 8200 zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 60 osób, wyzdrowiało w tym czasie 27 tysięcy pacjentów. Liczba nowych zakażeń w święta, podobnie jak w weekendy, nie daje obrazu epidemii, mówi dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Okres świąteczny jest okresem szczególnym, bo wiele osób, które i tak są w domu, nie idą do pracy, wolą przeczekać, nie chcą się stresować dodatkowo badaniem i to wpływa na mniejszy wynik, jeżeli chodzi o ilość zakażeń. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 2,5 miliona zakażeń. Ogółem zmarło ponad 55 tysięcy osób. Dziś, najpóźniej jutro, rząd ma poinformować o ewentualnym przedłużeniu obostrzeń sanitarnych. Obecne zasady obowiązują do piątku. Ministrowie zapowiedzieli też przyspieszenie akcji szczepień. Decydujące w sprawie tego, czy i jak zmienią się obostrzenia, będą najnowsze dane o liczbie zakażeń. Dziś w tej sprawie zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Na podstawie tych danych, które będą spływały z dnia dzisiejszego, będziemy podejmować decyzje. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma również informować o kolejnych szczegółach zmian w akcji szczepień. Wiadomo już, że w ciągu najbliższych 2 tygodni do punktów szczepień trafi około 2 milionów dawek. Pozwoli to na zaszczepienie do końca kwietnia m.in. wszystkich 60-latków, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Apelujemy do punktów szczepień, żeby przesuwały w swoich kalendarzach pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień. Ministrowie przypomnieli, że 12 kwietnia ruszą zapisy na szczepienia dla rocznika 1962. W każdym kolejnym dniu zapisy będą poszerzane o kolejny rocznik. Karol Syrówka, Polskie Radio. Afera korupcyjna w 6 Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Do aresztu trafił jego dowódca, podpułkownik Marcin M., mówi prokurator Jacek Kowalski. Usłyszał zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 i 6 tysięcy złotych w zamian za powoływanie 2 osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Oficerowi grozi do 10 lat więzienia. Zima wróciła na południe Polski. Najmocniej śnieg padał na Podhalu. W Tatrach miejscami spadło 30 centymetrów. Wieje też silny wiatr. Na szlakach Parku Narodowego panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki, mówi ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka. Taki opad na wysokości około 1500 metrów, no to oczywiście zawsze są utrudnienia, natomiast w wyższych partiach gór omnożone to przez działanie wiatru powoduje spore zwiększenie zagrożenia lawinowego. W Tatrach zimowa aura utrzyma się jeszcze co najmniej kilka dni. W 80. rocznicę niemieckiego ataku na Grecję rząd w Atenach po raz kolejny wezwał Berlin do rozmów w sprawie reparacji wojennych. W przeszłości władze Niemiec kilkakrotnie oświadczyły, że te kwestie uważają za zamkniętą. W rozmowie z niemiecką agencją prasową rzecznik greckiego MSZ przypomniał, że kwestia reparacji za straty w czasie II wojny światowej wciąż pozostaje nierozstrzygnięta, a jej rozwiązanie mogłoby się w znacznym stopniu przyczynić do złagodzenia napięć na linii Berlin-Ateny. Niemcy zaatakowały Grecję 6 kwietnia 1941 roku. Wskutek podjętych przez III Rzeszę działań wojennych zginęły dziesiątki tysięcy greckich cywilów. Powołana 5 lat temu w Atenach komisja parlamentarna oszacowała poniesione straty na co najmniej 289 miliardów euro. Kwestie roszczeń odszkodowawczych podniósł w przeszłości zarówno były premier Grecji Alexis Tsipras, jak i obecny rząd Kyriakosa Mitsotakisa. Tymczasem Berlin nadal podtrzymuje stanowisko, że kwestia reparacji została zamknięta zawarciem w 1990 roku traktatu 2+4, firmowanego m.in. przez Związek Sowiecki. Nieustępliwość rządu federalnego w sprawie reparacji potępiają także niektórzy politycy niemieckiej opozycji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Mija 40 lat od śmierci Krzysztofa Klęczona, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich muzyków przełomu lat 60. i 70. Artysta zmarł w 81 roku z powodu ran odniesionych w wypadku samochodowym. Twórczość Krzysztofa Klęczona miała ogromne znaczenie dla polskiej muzyki tamtych lat, mówi dziennikarka Polskiego Radia Maria Szabłowska i wspomina jego współpracę z Sewerynem Krajewskim w zespole Czerwone Gitary. bardzo często się używało tego porównania, że Klęcząt to jest nasz John Lennon, a Krajewski Paul McCartney. I tak trochę było, bo Klęcząt był takim rockmanem, muzycznym samoukiem, to Seweryn go uczył nutek i w ogóle takiego bardziej naukowego podejścia do muzyki, a Krajewski był ten liryczny i to było naprawdę wspaniałe. Na portalu polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony twórczości Krzysztofa Klęczona. Można tam m.in. znaleźć jego największe przeboje i wywiady z nim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Na początek Liga Mistrzów, nazywana przez wielu pieszczotliwie Ligą Misiów. Rozpoczęła się faza ćwierćfinałowa, za nami pierwsze mecze. Real Madryt pokonał Liverpool 3-1, bramki zdobywali Junior Vinicius i Asensio, potem kontaktową Salah, a przesądzającą znów Vinicius. W starciu Manchesteru City z Borussią Dortmund górą ekipa Pepa Guardioli. Najpierw obywatele długo prowadzili po golu De Bruyne. Nadzieję BVB dał dawny kolega klubowy Roberta Lewandowskiego, Royce. Ostatecznie wynik ustalił Foden. Skończyło się 2-1 dla obywateli. A jak zareagowała angielska prasa na poczynania Liverpoolu i City? Adam Dąbrowski. Dziennik Times ostrzega, w Dortmundzie City będzie musiało zagrać lepiej. Niby prowadzili od początku, ale nigdy nie pokazali swojej klasy, nigdy nie usunęli zagrożenia ze strony Borussii, która nie jest przecież w formie, dodaje z kolei Guardian. Ale trener Guardiola patrzy na to nieco inaczej, nie dramatyzuje. Szkoda, że nie mogliśmy się wstrzelić, gdybyśmy to zrobili, mecz szybko zacząłby wyglądać lepiej. Gorsze nastroje w Liverpoolu. Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, nie byliśmy dziś dobrze. A prasa zgadza się z trenerem Kloppem. To było zderzenie z rzeczywistością, pisze Daily Mirror. Liverpool zdeklasowany, dodaje BBC. Stacja przypomina, że w lidze The Reds pokonali ostatnio z łatwością Arsenal, a wielu komentatorów odebrało to jako sygnał powrotu do fenomenalnej dyspozycji z poprzedniego sezonu. Ale jeżeli to był krok do przodu, to Liverpool teraz zrobił właśnie dwa kroki wstecz, komentuje BBC. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś Bayern niestety bez Lewego zagra z PSG, a FC Porto z Chelsea. Przeskakujemy na polskie parkiety, bo tu ważne rozstrzygnięcia w czempionatach. Siatkarki dewelopresu Rzeszów pokonały 3-1 budowlanych Łódź w trzecim meczu półfinałowym Ekstraklasy. Zapewniły sobie tym samym awans. Rzeszowianki o Mistrzostwo Polski zagrają z broniącym tytułu Chemikiem Police. Koszykarze Legii Warszawa przegrali z Kingiem Szczecin w trzecim meczu ćwierćfinałowej serii 88-81. Stan rywalizacji to 2-1 dla Zielonych Kanonierów. Start Lublin przegrał u siebie ze Stalą Ostrów Wielkopolski 83-87. Stal prowadzi 2-1. Kolejne mecze już dziś. Dziś wieczorem także rewanż szczypiornistów Łomży i Vive Kielce z Nont na drodze do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jednobramkową zaliczkę mają Kielczanie. Sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Za oknami dzisiaj słonecznie w Białymstoku, we Wrocławiu i w Trójmieście. Deszczowo natomiast w pozostałej części kraju, niestety w Olsztynie, w Poznaniu, w Łodzi czy w Kielcach możliwe nawet opady deszczu ze śniegiem, możliwe burze w Lublinie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jeżeli Państwo mają bieżące informacje z tego, co u Państwa za oknem, możemy się dzielić tą wiedzą. 2 2 7 3. Jakość powietrza dzisiaj dobra, a temperatury od 6 do maksymalnie 7 stopni w całym kraju. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. No, tak, tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert.

Pora na trójkę. What's the point of this fucked up catastrophe? I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh, program trzeci Polskiego Radia, godzina 7:18 i dobra informacja dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć Guns N' Roses na żywo w 2022 roku, co prawda, za rok, ale za to 22 czerwca, dokładna data jest podana, zagrają Gunsi na Stadionie Narodowym, to jest w stolicy. Legendarny zespół zapowiedział, że przyjedzie na żywo, nie będzie to transmisja online, no chyba, że o Jezu, za lewe ramię teraz solniczką rzucam, chyba, że ale no nie, proszę, bez takich, no na żywo będzie 22 czerwca 2022 roku. Z zakupem biletów trzeba się spieszyć, bo przedsprzedaż potrwa tylko do jutra, a do ogólnej sprzedaży bilety trafią w najbliższy piątek, dlatego o tym dzisiaj mówimy. Proszę w bloki startowe i jutro przedsprzedaż, sprzedaż normalna, ogólna 9 kwietnia. Guns N' Roses. Czerwiec przyszłego roku. A teraz obiecany utwór Smells Like Teen Spirit w wykonaniu w ogóle innym. Chaka Pong. To jest zespół, który pochodzi z Francji. Oni śpiewają po angielsku, po hiszpańsku, po francusku. Pan z panią na wokalu. Perkusista często gra zamiast na perkusji, to gra na jakichś elektronicznych wynalazkach. Tutaj akurat na żywo. I tu w ogóle nawet chór się znalazł. I ten utwór najbliżej, jak chodzi o aranżację, to ma do Sound of Silence Disturbed. Zresztą posłuchajmy sami. Smells Like Teen Spirit. Pretend just overboard. lights out. It's this dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain. Może być Smells Like Teen Spirit w takiej aranżacji? To Chaka Pong dla wszystkich, którzy by chcieli sobie znaleźć, co to było. Teraz zajmiemy się chipowaniem. Przyszłość nadeszła, jak kiedyś powiedział Pawlak. Nadejszła wiekopomna chwila. Sami możemy się zaczipować dzięki niewielkiemu urządzeniu wszczepionemu pod skórę. Możemy na przykład zapłacić za zakupy, zbliżając dłoń do terminala. Nowa technologia ma swoich zwolenników i przeciwników. A co państwo o mikrochipach myślą na ten temat? Paweł Turski przygotował krótką relację. Czy pozwoli pan sobie wczepić chipa? Ja nie dam się zaczipować, bo ten chip to nie tylko karta kredytowa, ale i sprzęt do sterowania mną. Implant płatniczy to instrument płatniczy, który służy tylko i wyłącznie do dokonywania płatności zbliżeniowo. Wojciech Paprota, współtwórca implantu służącego do płatności. Stricte za płatności odpowiada ten mikrochip, który jest w implancie, oraz antena, która pozwala na nawiązywanie połączenia między tym mikrochipem. Działa to na takiej samej zasadzie jak karty płatnicze Visa czy Mastercard, które wykorzystują standardową technologię NFC, co oznacza, że nie można wykorzystać tego narzędzia, tego urządzenia do żadnego innego celu. Jak się okazuje, elektroniczne implanty to wcale nie nowość. Od wielu lat z powodzeniem chipuje się koty czy psy. Implanty dla zwierząt są zarówno tanie, kosztują około 30 zł, jak i oferują znacznie więcej funkcji od tych dla ludzi, mówi Tomasz Paszkowski, który prowadzi centralną bazę danych zwierząt oznakowanych elektronicznie. Chip może spowodować to, że się otwiera drzwi w specjalnym przejściu dla kota, może spowodować to, że się naleje mu picie, to, że da mu się karma, wysypie mu się z urządzenia. Nowa technologia mimo wielu funkcji nie jest jednak w stanie śledzić każdego ruchu użytkownika. Chip absolutnie nie służy do lokalizacji, ponieważ nie posiada zasilania, nie emituje sygnału. Dopiero w wyniku kontaktu, zbliżenia się do czytnika możliwe jest odczytanie jego numeru, który jest tam zakodowany, i pokazanie tego numeru po wpisaniu do bazy danych. Możliwe jest znalezienie właściciela, ale tylko takie, żeby się można było z nim skontaktować. Oczywiście do wszystkich tych rzeczy, do których ten chip nie służy, to służy technologia 5G, ale to wszyscy mamy i poprawiam teraz foliową czapkę, żeby się ekranować. Do tematu chipów wrócimy jeszcze dzisiaj, dlatego że sprawdzimy, czym się różni taki chip, który sobie człowiek może wszczepić, od takiego chipa, który wszczepiamy mruczusiowi przy okazji wizyty u weterynarza. Teraz Inhaler, Cheer Up Baby. Think of all the things I didn't do. Oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you Cheer up.

Pora na trójkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię. Minut do ósmej. Możemy się sami zaczipować w Polsce. Jeżeli ktoś ma taką chęć, to proszę bardzo, można sobie ręką potem płacić w sklepie. Nie trzeba brać ze sobą portfela ani telefonu. Podskórne mikrochipy, dzięki nim właśnie między innymi możemy dokonywać płatności. Jak i gdzie wszczepić to nowoczesne urządzenie i przede wszystkim czym różni się od chipów przeznaczonych dla psów i kotów? O tym Paweł Turski. Czy pozwoli pan sobie wczepić chipa? Nie dam się zaczipować, bo jak się dam, to włożą mi to, czego ja nie chcę. Wszczepienie implantu można dokonać nawet samemu. Dostarczamy nawet igłę specjalną, która to umożliwia. Wojciech Paprota, współtwórca implantu służącego do płatności. Taka procedura zajmuje 10 minut, zakłada jedynie dokonanie małego rozcięcia, stworzenie tak zwanej kieszonki, czyli odpowiedniego miejsca na lokalizację tego implantu i dokonanie zszycia skóry. Oprócz tego, że implant możemy wszczepić sobie samemu, to również po zanurzeniu w naszym ciele wciąż jest on widoczny dla ludzkiego oka, mówi Tomasz Paszkowski, który prowadzi centralną bazę danych zwierząt oznakowanych elektronicznie. Chip to jest w zakresie długości od 12 do 8 mm. Jest to wielkość przypominająca ziarnko ryżu. Chip jest raz na całe życie. W procesie identyfikacji, czyli w procesie, gdy podajemy ten mikrochip, następuje jego dożywotnia identyfikacja. Chipa nie musimy wymieniać dzięki temu, że jest on obudowany specjalną warstwą. Implant ma biopolimerową obudowę, czyli to jest ta część, która po wszczepieniu do ciała styka się bezpośrednio z tkanką ludzką. Po wszczepieniu takiego implantu do naszego ciała komórki ludzkie obrastają implant na takiej zasadzie, że jest on tam bezpieczny i nic się z nim po prostu nie dzieje. Niestety obecnie chipy nie oferują jednak pełni możliwości. Jedne implanty służą do płatności, inne do otwierania drzwi. To jednak już wkrótce ma się zmienić. Można byłoby ten numer mikrochipa powiązać z kontem kredytowym i zwierzę, które wychodzi i przechodzi przez jakąś bramkę albo chce jeść i podchodzi do miseczki, ten numer system rozpoznaje, z karty kredytowej zostaje pobrane 3 zł, a piesek sobie je karmę. Tak można byłoby to najprościej wizualizować. Czy zaczipujemy się sami dobrowolnie? To jest pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Czy to jest ułatwienie, czy narzędzie kontroli, jak wielu sądzi? Mam nadzieję, że te wątpliwości przynajmniej zostały rozwiane, bo ten chip przecież sam z siebie nic nie emituje, dopóki nie przysuniemy go do jakiegoś elektronicznego urządzenia typu kasa do zapłacenia, terminal. 2 2 7 3 to numer do nas. Pozostało 14 minut do godziny 8, a teraz Paprodziad zaśpiewa nam o tym, dlaczego warto iść na spacer. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Bilej, koło zielona falda. Wraz i te wraz z moją całą familią. Po to by pokłonić się, oddać ziemi hołd, żeby miała cały czas nas w opiece. Hej daje mury, puszę hej lasy. Na ciałach liści daj zawiesić oko. Z kory do kory wyciągam konary błogo. Lasy mą młodą, lasy mą modlitwą. Im głębiej w las, tym cię my całą sitwą. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lasu doradza mi, lasu nawraca. Lubię na pola my się wbić na lat. Pola na myśli rób zmianę stala. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki. I naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytężę pszczółki. Czule dotykam, padam czubkiem do szczółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, hołk. Tarabani się, endemiczne plemię, hołk. Znów pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok, socham chudy wany, szapoba, szychobans. Kumykam raty kompany, tajga, sella, waregiel. Łęk, ulga gnieja, póki porastają, póki pną, pnie, jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lubię na pola my się wbić na.